Οι αρκάδες λένε ότι ο πελασγός ήταν ο πρώτος που έζησε εκεί. Ο γιος του, Λυκάων, ξεπέρασε τον πατέρα του σε ευφυΐα, γιατί έκτισε μια πόλη, τη Λυκόσουρα στο Λύκειον Όρος. Έδωσε στο Δία το επίθετο Λυκαίος και θέσπισε αγώνες, τα Λύκαια. Ο Λυκάων ήταν σύγχρονος του Κέκροπα, βασιλιά της Αθήνας. Ο Κέκροπας αρνήθηκε να θυσιάσει ότι είχε ζωή. Αλλά ο Λυκάων προσκόμισε ένα ανθρώπινο βρέφος στο ναό του Λυκαίου Διός. Το θυσίασε και ράντισε με το αίμα του το βωμό. Και λένε ότι αμέσως μετά τη θυσία μεταμορφώθηκε σε λύκο. Λένε ότι από την εποχή του Λυκάωνα και μετά ένας άνθρωπος πάντα μεταμορφώνεται σε λύκο κατά τη θυσία στο Λύκειο Δία. Αλλά αυτή η μεταμόρφωση δεν είναι ισόβια. Γιατί ενώ ο άνθρωπος είναι λύκος και απέχει από ανθρώπινη σάρκα, στον ένατο χρόνο μεταμορφώνεται πάλι σε άνθρωπο. Αν όμως έχει γευτεί ανθρώπινη σάρκα, παραμένει θηρίο για πάντα. You will know what the stars are and not know what I am. For centuries men have sought me, poets and warriors, priests and philosophers, teachers and scholars. All have hunted me like a wolf, and none has caught me yet. I am everywhere and nowhere, always within reach, yet untouchable. Οι άνθρωποι λένε ότι εκείνο που όλοι ψάχνουμε είναι ένα νόημα στη ζωή. Δεν νομίζω ότι αυτό ψάχνουμε. Νομίζω ότι εκείνο που αναζητάμε είναι μια εμπειρία του ότι είμαστε ζωντανοί, έτσι ώστε οι εμπειρίες της ζωής μας σε καθαρά σωματικό επίπεδο να απηχούν την πλέον εσωτερική μας οντότητα και πραγματικότητα, έτσι ώστε να νιώθουμε πραγματικά την έκσταση του ότι είμαστε ζωντανοί. The moon card represents the journey into the unknown. The dog and the wolf, the fears of the mind, the deep primitive instincts in all of us. You see, the crab is attempting to climb out of the water onto the land, but it almost always sinks back again. Δύο μάτια λαμπυρίζουν χρυσαφένια μες τη νύχτα. Μια σκιερή μορφή με ασημόγκριζη ούνα που κινείται ανάμεσα στα δέντρα. Ένα διαπεραστικό αλήχτισμα που σκίζει την νυχτερινή γαλήνη του δάσους. Μια σιλουέτα που διαγράφεται στη βραχοκορφή με φόντο το φεγγαροφωτισμένο ουρανό. Ένας μοναχικός λύκος. Η παραπάνω φράση και η εικόνα που αναδύεται συνειρμικά διαθέτει μια βαθιά υποβλητική δύναμη. Μια δύναμη που πηγάζει από κάτι πολύ βαθύτερο από την απλή εικόνα ενός άγριου ζώου. Στο κάτω-κάτω υπάρχουν άγρια ζώα πολύ πιο δυνατά και αιμοβόρα από έναν απλό λύκο. Όμως ο λύκος κατέχει ιδιαίτερη θέση στη συλλογική σκέψη, τουλάχιστον του ανθρώπου της Δύσης. Ο λύκος είναι ένα πανίσχυρο σύμβολο. Ο λύκος είναι ένα αρπακτικό, σαρκοφάγο ζώο. Η μεταμόρφωση του ανθρώπου σε λύκο είναι το πέρασμα από τον πολιτισμό στην αγριότητα, από την τάξη στο χάος, από το φως στο σκοτάδι. Το αρχέτυπο του λυκάνθρωπου συναντάται σε ποικίλους πολιτισμούς και κουλτούρες. Στην Ευρώπη, ο τρόμος που εμπνέει ο λυκάνθρωπος παραπέμπει στον τρόμο που εμπνέει ο λύκος. Είναι ένα σαρκοφάγο αιμοβόρο ζώο που περιπλανιέται τις νύχτες. Τα μάτια του λάμπουν χρυσοκίτρινα. Είναι εξαίρετος και αποτελεσματικός κυνηγός, χτυπώντας απρόσμενα και πανέξυπνα. Το διαπεραστικό του ουρλιαχτό ξυπνά προαιώνιους τρόμους, τρόμους που ανάγονται στην εποχή που ο πρωτόγονος άνθρωπος και ο λύκος ήταν ανελέητοι ανταγωνιστές για το κυνήγι και ο πρώτος έπεφτε πολλές φορές θύμα του δεύτερου. Ο λύκος ήταν θανάσιμος αντίπαλος του ανθρώπου και αυτό εξηγεί το ανελέητο κυνήγι του μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Που προβάλλεται στους μύθους είναι ότι από το βάθος της Αβύσσου έρχεται η φωνή της σωτηρίας. Η μαύρη ώρα είναι εκείνη που το αληθινό μήνυμα της μεταμόρφωσης πρόκειται να έρθει. Στη σκοτεινότερη στιγμή έρχεται το φως. Of a house come to life and kill those inside. Statues of bronze begin to breathe. A world is born. Another dies. Decaying flesh gives birth to flies. Demons and angels before our eyes. Black sun gleaming, black sun dreaming. Faiths all crumble. Black sun raises. Black sun blazes. A world is born. Another dies. Ο λικάνθρωπος, ως υπερφυσικόν, είναι ένα ανθρώπινο πλάσμα, άνδρας, γυναίκα ή παιδί, που είτε εσκεμμένα είτε αθέλητα μεταμορφώνεται σε ένα πλάσμα με τις ιδιότητες του λύκου. Αιμοφόρο, ευκίνητο, πανίσχυρο και πονηρό. Συνήθως η μεταμόρφωση αυτή είναι πλήρης, αν και μερικές φορές στα ενδιάμεσα στάδια ο λικάνθρωπος είναι ένα υβρίδιο, ένα δίποδο με κεφάλι λύκου και ανθρώπινα άκρα και άλλες τέτοιες παραλλαγές. Η μεταμόρφωση αυτή είναι συνήθως παροδική, αλλά μπορεί να είναι και μόνιμη. Μπορεί να είναι εσκεμμένη μέσω κάποιου μαγικού φίλτρου ή άλλης ουσίας ή άλλης μαγικής αποκρυφιστικής πρακτικής. Μπορεί να είναι και ακούσια. Η λικανθρωπία μπορεί να είναι κληρονομική ή επίκτητη. Μπορεί να οφείλεται στην ακατανόμαστη δίψα για ανθρώπινο αίμα και σάρκα. Ή μπορεί να οφείλεται σε υπερφυσική θεία τιμωρία. Αυτός είναι ο λικάνθρωπος του θρύλου και της μαγικής παράδοσης. Οι ζωικοί αντιπρόσωποι της αόρατης δύναμης δεν εξυπηρετούν πλέον τη διδασκαλία και την καθοδήγηση της ανθρωπότητας, όπως συνέβαινε στους πρωτόγονους καιρούς. Αρκούδες, λιοντάρια, ελέφαντες, αγριοκάτσικα και γαζέλες βρίσκονται σε κλουβιά στους ζωολογικούς κήπους. Ο άνθρωπος δεν είναι πια νεοφερμένος σε έναν κόσμο ανεξερεύνητων πεδιάδων και δασών. Οι άμεσοι γειτονές μας δεν είναι άγρια θηρία, μα άλλα ανθρώπινα όντα που παλεύουν για αγαθά και χώρο πάνω σε ένα πλανήτη ο οποίος περιστρέφεται ατέρμονα γύρω από την πύρινη μπάλα ενός άστρου. Winter has come, gray shrouds the sun, gray shrouds the sun. Winter has come, gray shrouds the sun, and summer is gone. Cold wind, let me hear you whine. White world, you are a friend of mine. But you've been falling down such a long time. Skeletal trees shiver in the breeze, leaves have fallen down. Skeletal trees shiver in the breeze, snow is on the ground. Cold wind, let me hear you whine. White world, you are a friend of mine. But you've been falling down such a long time. Have fallen down, snow is on the ground, the sky is bright gray. Leaves have fallen down, snow is on the ground, the nights run away with the day. Cold wind, let me hear you whine. White world, you are a friend of mine. But you've been falling down such a long time. Winter has come, gray shrouds the sun, the night runs. fades away with the day. Winter has come, gray shrouds the sun, and the summer is gone. Cold wind, let me hear you whine. White world, you are a friend of mine. But you, you've been falling down. Falling down such a long time. Skeletal trees shiver in the breeze. Leaves have fallen down. Skeletal trees shiver in the breeze. Snow is on the ground. Λικάνθρωπος ήταν ανέκαθεν ένα υπερφυσικό πλάσμα, στενά συνδεδεμένο με τη μαγεία, το μεταφυσικό και τις μαγικοθρησκευτικές δοξασίες. Ως τέτοιο, στη σύγχρονη εποχή, δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα περισσότερο από δυσιδαιμονία και μύθος. Η μεταμόρφωση του ανθρώπου σε λύκο ή η ύπαρξη λυκόμορφων τερατοδών πλασμάτων είναι κυριολεκτικά εκτός τόπου, χρόνου και μυθολογίας στον 21ο αιώνα. Για το λόγο αυτό, οι λυκάνθρωποι περιορίζονται πλέον μόνο στις σελίδες των μυθιστορημάτων, στα παιχνίδια ή στις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Όμως υπάρχει και ένας ακόμη χώρος εκδήλωσης του λυκάνθρωπου στη σύγχρονη εποχή, που είναι αποδεκτός από την ορθόδοξη σκέψη και επιστήμη. Η ιατρική είναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα προπήρια της σύγχρονης επιστήμης. Τόσο η ιατρική γνώση όσο και η ιατρική πρακτική επέτρεψαν στον σύγχρονο άνθρωπο να διαμορφώσει ριζικά όχι μόνο τις συνήθειες της ζωής του, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον κόσμο γύρω του. Αυτό το τελευταίο έχει τεράστια σημασία, που προεκτείνεται σε πολλά επίπεδα. Και εδώ μπαίνουμε στην ιδέα της λυκανθρωπίας. Όχι με την παλιά έννοια της μαγικής μεταμόρφωσης του ανθρώπου σε λύκο, αλλά με τη σύγχρονη έννοια της ψυχιατρικής ιατρικής πάθησης. Στην πραγματικότητα, η ερμηνεία της λυκανθρωπίας ποικίλει αναλόγως του κοινωνικού, πολιτιστικού, ιστορικού πλαισίου. Στο Μεσαίωνα, η λυκανθρωπία αποδιδόταν σε δαιμονισμό. Το 16ο και 17ο αιώνα αποδιδόταν σε κάποια φυσική ασθένεια ή σατανική επιρροή. Στη σημερινή κοινωνία, η λυκανθρωπία αποδίδεται σε ψυχικές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένες της σχιζοφρένειας, των σοβαρών διαταραχών συναισθηματικής διάθεσης και ορισμένων μορφών εγκεφαλικής βλάβης. Η λυκανθρωπία αποτελεί μια υπαρκτή, αν και σπάνια, ψυχιατρική διαταραχή. Είναι μια ψύχωση, στην οποία ο ασθενής έχει παρεστήσεις ότι είναι άγριο ζώο, συνήθως λύκος, αν και αναφέρονται και άλλα ζώα. Παρά τη διαδεδομένη πεποίθηση στο ιατρικό κατεστημένο ότι η νόσος έχει εξαφανιστεί, αρκετές περιπτώσεις αναφέρθηκαν στη δεκαετία του 1970. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούσαν νεαρούς άντρες και γυναίκες που βίωναν επεισόδια στα οποία όχι μόνο θεωρούσαν ότι ήταν εν μέρη ζώα, αλλά επιδείκνυαν και αντίστοιχη συμπεριφορά δημοσίως. Οι εικόνες του μύθου είναι αντανακλάσεις των πνευματικών δυνατοτήτων καθενός από εμάς. Στοχαζόμενοι αυτές, επικαλούμαστε τις δυνάμεις τους στη ζωή μας. Destiny. nothing proceeds from the paternal principality imperfect. The paternal mind hath implanted symbols in souls. Every way to the unfashioned soul, stretch out the rings of fire. Extending like fire, sparklingly into spacious air. Or like fire unfigured, a voice issuing forth. Or fire abundant, whizzing and winding about the earth. But also to see a horse more glittering than light. Fiery or adorned with gold. When neither appears the celestial concave bulk, nor do the stars shine, and the light of the moon is covered. The earth stands not still, but all things appear thunder. When thou seest a sacred fire without form, shining flashingly through the depths of the world, hear the voice of fire. Hear the voice of fire. Hear the voice of fire. Hear the voice of fire. Υπάρχουν λυκάνθρωποι ή όχι? Αν με την ερώτηση εννοούμε αν μπορεί να μεταμορφωθεί ο άνθρωπος σε λύκο, τότε ναι, μπορούμε να δώσουμε διάφορες απαντήσεις αναλόγως του χώρου πραγματικότητας στον οποίο κινείται το ερώτημα. Στο χώρο της πραγματικότητας, της ψυχιατρικής και της ιατρικής γενικότερα, ο λυκάνθρωπος υπάρχει σαν άνθρωπος που πάσχει από κάποια ψυχοσωματική, σωματική ή ψυχική διαταραχή με αποτέλεσμα να εκδηλώνει εγκληματική ή και βίαιη συμπεριφορά ή και μεταβολή των σωματικών του χαρακτηριστικών. Σε αυτό το χώρο πραγματικότητας, ο λυκάνθρωπος είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο, αλλά υπαρκτό, και σε δυσιδαιμονικές εποχές αποτέλεσε την πηγή των σχετικών θρύλων. Στο χώρο πραγματικότητας, της λαογραφίας και της εθνολογίας, ο λυκάνθρωπος υπάρχει σαν πολιτιστικό μόρφωμα που διαμορφώθηκε χάρη σε βαθύτερους φόβους, ανησυχίες και μνήμες του ανθρώπου. Στη φυσική πραγματικότητα δηλαδή είναι ανύπαρκτος, εκτός αν εξαιρεσεί κανείς επιθέσεις ιδιαίτερα αγρίων λύκων ή διεστραμμένα ανθρώπινα εγκλήματα, τα οποία, αν και η εποχή τα επιτρέπει, ερμηνεύονται ως έργα λυκανθρώπων. Στον ίδιο χώρο πραγματικότητας, ο λυκάνθρωπος υπάρχει επίσης ως συμβολική μεταμόρφωση του σαμάνου ή του μάγου γιατρού μέσα από μαγικές τελετουργίες ή ιεροπραξίες. Στο χώρο πραγματικότητας του αποκρυφισμού και της μαγείας, Εδώ συμπεριλαμβάνονται και οι θρησκείες και οι λατρείες. Ο λυκάνθρωπος υπάρχει ως χειροπιαστό και απτό πλάσμα. Μπορεί να είναι η υλοποίηση κάποιου στοιχειακού όντος, λύκος που έχει καταληφθεί από το αστρικό σώμα ενός ανθρώπου, σκεπτομορφή και άλλα τέτοια. Ο λυκάνθρωπος αυτού του χώρου πραγματικότητας είναι εκείνος που αντιστοιχεί περισσότερο στη μορφή που μας έχουν συνηθίσει οι κινηματογραφικές ταινίες και τα μυθιστορήματα. Οι μύθοι της μεγάλης θεάς διδάσκουν τη συμπόνια σε όλα τα ζωντανά όντα. Εκεί συνειδητοποιείς την πραγματική ιερότητα της ίδιας της γης, επειδή είναι το σώμα της θεάς. Η Αλίνα Γιαλίνη διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Η δύναμη του μύθου» του Τζόζεφ Κάμπελ. Επίσης διαβάστηκαν αποσπάσματα από το δοκίμιο «Λυκάνθρωποι, η αλήθεια πίσω από τον θρύλο» του Θανάση Βέμπου. Η μουσική ήταν των Death in June από το CD Boy Tries, Meredith Monk από τα CDs Mercy και Volcano Songs, Ben Frost από το CD By the Throat, Chris Watson από το CD Weather Report και Mary από το soundtrack της ταινίας Μικρού Μήκους Ulver Lycanthropen Themes του Steve Erickson. Η αληθινή πραγματικότητα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Το πρώτο.